Başında kaldım, ince fikire daldım. Her kapıda kılıçta berber geliyor sandım. Her kapıda kılıçta berber geliyor sandım. Ah ah ah berber. Tıraş eder beyler.